hewani. Shikia sauti yogopeshayo ugani mtuni baharini mjini na vijijini. Jabari Senate, sikia. Umepepetuka kuanzia mlimani, mana ya hapa mjini. Aye, sikia. Milima ile tumbuka inaonyesha tamani yetu, hasa upande wa pwani. Sikiliza sauti ya jabari hewani. Umepepetuka kuanzia mlimani, mana ya hapa mjini. Aye, milima ile tumbuka inaonyesha thamani yetu, hasa ukanda wa pwani. Wengine wanapita mbio ili kuniwahi kunio, tegemeo lao mazao. Ndugu zetu wanapita mbio ili kuniwahi kunio, tegemeo letu mazao. Akili zetu zipapasuke. Jacoba, Victor Shiwa, Benatus Bago, Kikundi MD. Hii ni sauti ya Jabari Tumaini, kama kawaida. Kagame Ustasi, Kidebu Sola Power. Tuka kuanzia milima ya kwetu Bada ya pa mjini Francis Chetra, amini ya baba Wapi ya mimu kianda, mawe mkululizo